Altres mètodes per contactar amb nosaltres són el correu electrònic, el rbronca@sindominio.net, bronca també amb K. També tenim l'apartat de correus, que és el 25 102 08 080, de Barcelona. I finalment el telèfon, amb el qual no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per poder dir la vostra en directe en el nostre programa o altres programes d'aquesta ràdio, que és el 93 359 4900. I avui dijous, segon programa, no, tercer programa. Sí, de setembre, tercer de programa setembre. De setembre. Aquí ja amb les piles una mica més posadetes, encara que jo reconec que avui estic una mica empanat, així que farem un sobre la marxa en tota la regla. Però bueno, comentàvem que de la setmana passada se'ns havien quedat coses penjades, com per exemple xerrar, analitzant una mica la realitat del que està passant en aquell territori que n'hi ha per allà al nord-est d'aquí de casa nostra, que s'anomena Geòrgia, que sembla que n'hi ha un conflicte bastant seriós entre, bueno, pues entre el de sempre, no? Entre militronxos i militronxos, però darrere dels militronxos pues n'hi ha interessos polítics i econòmics d'aquests tan escarosos com els que podrien interessar en una màfia qualsevol. I la setmana passada ens vam quedar una mica penjats amb el tema perquè, bueno, pues és el que passa, comencem a xerrar, anem saltant de branca en branca, entrem en profunditat amb les coses i sempre se'ns queda algú penjat. Doncs avui intentarem que això que es va quedar penjat la setmana passada no es torni a quedar penjat. I també recordàvem que se'ns va quedar penjada un parell d'històries de tema judicial, que era que havíem anat a participar algunes de nosaltres amb judicis la setmana passada i us volíem explicar com havia anat i bueno, lo de sempre, no? Que malauradament en aquest sistema actual doncs el poder judicial té un pes bastant fort dintre de la seva estructura, del seu funcionament, no? I llavors malauradament això ens ha acabat influint negativament a moltes persones fins a arribar al punt de que, bueno, pues passar per la mal anomenada casa de la justícia s'acaba convertint en una molt mala experiència i aleshores nosaltres el que ens interessa és que, pues com sempre, no? Contra més informació tinguem sobre un tema, pues millor el podrem enfrontar. Llavors, amb el tema judicial ens interessa sempre explicar-nos la nostra experiència amb els judicis, perquè així d'aquesta manera pues us pugui servir també a vosaltres pel dia que hagueu de passar per allà. Ojalà no hagueu de passar-hi mai, està claríssim, però bueno, malauradament vivim en una societat que cada vegada s'està idiotitzant més i s'està mal acostumant a resoldre conflictes de tota mena, que alguns més nous, d'altres que acompanyen l'espècie humana des de fa molts anys i que, bueno, pues que d'alguna manera es podrien resoldre xerrant i tal, i amb una mica de bona intenció i predisposició per part de tothom, però que malauradament doncs per influència també d'aquesta merda de sistema ens estem mal acostumant a solucionar-lo a les sales dels jutjats amb la tonteria aquesta il·lusa de que allà trobarem justícia, i això és una patranya com una catedral, i per això també ens agrada pues xerrar d'aquests temes aquí, perquè no sé, d'alguna manera anem perdent aquest vici, no? I bueno, pues algunes coses més que tocarem també sobre la marxa. Que explicarem algun judici, dius? Sí, perquè la setmana passada ens vam quedar penjats amb algun judici i tu també vas fer algun comentari, em sembla. Sí, i avui hem de trucar a un advocat que ens explicarà també un altre judici sobre un accident de trànsit de vehicles. Una mica més tard, als voltants de les 11 hauríem de fer la trucada. I aviam com queda. Vale, perfecte. Intentarem, com sempre, també parlar amb el nostre corresponsal i amic a Nova York, el Julián. Aviam si, com la setmana passada, pues, ens pot explicar coses d'aquestes, que per cert la setmana passada semblava que estava prou animat i el tio ens va xerrar d'una manera bastant especial, tot i els problemes que teníem per escoltar-lo. I lo de sempre, que aquestes i d'altres coses, com activitats d'agenda, que en tenim unes quantes també per aquí sobre, i música, que també en tenim unes quantes, una mica de música per aquí sobre, i si us sembla bé podem deixar algun temilla i acabem de preparar el tema. D'acord. I la setmana passada, amb una d'aquestes activitats d'agenda que de vegades us diem per aquí, pues ens va arribar que actuava l'ataque de la basura radioactiva, que ens agrada bastant, i bueno, pues la veritat és que vam agafar i vam tindre l'oportunitat de pillar-li material, música d'aquesta que s'ha dit en CD, i vam agafar-ne diversos, i bueno, pues jo què sé, ara la veritat és que per posar-nos a seleccionar temes hauríem d'estar una bona estona, perquè si no tots, gairebé tots són molt bons, no? Per a mi m'agraden tots, però començarem punxant un que es diu Guerrilla Anarquista, que el text és d'un col·lega que ha estat per aquí, de la Crassi, que un dia ens el recitava aquí, no? Sí. Doncs a la Crassi i a l'ataque de la basura radioactiva són col·leguilles, i vam fer aquesta cançó, i després pues, deixarem que sonin unes quantes més d'un CD que es diu Primeres Mutaciones. Molt bé. ¿Valen? Vale. Pues venga, va, fins ara. Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres mártir ni quieres serlo, no eres víctima ni lo pretendes. Tú eres el momento y a nadie juzga. No necesitas permiso para sentir la libertad. Vas viendo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en los bailes, policía, control y seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Y ellas, los carceleros, políticos y banqueras, patronas y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Desobediencia caminando por las calles, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Vives el momento y a nadie juzgas. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista. Guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. We'll be right back. con hombro, puño en alto por la revolución. Seres multiformes por una idea. Juntas y unidos forjaremos la libertad. Todos y todas seamos libres, extendamos la solidaridad y el apoyo mutuo a nuestros compañeros y compañeras extraterrestres. Revolución galáctica, anarquía sideral. Mire, señor Zapatero, yo quiero muchos orgasmos, porque se vayan a tomar por culo las pastillas. De la Barcelona que resiste, que lluita, que estima la revolución. Anarquía es abundante, que no nos anarquía. Anarquía, anarquía cada día. Anarquía. Todo es policía de pensamiento. ¡Ondas libres, ondas libres! Vale, penya, continuem per aquí un altre cop, com us dèiem, això que esteu escoltant ara mateix a la Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, i estem en directe en el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12. I abans de començar amb el tema següent, que comença, bueno, el primer tema del programa, que parlarem de temes de judicis, de la Casa del Teatro, de la Justícia, perdó, vull dir, i us comentarem un parell de coses d'agenda, vale? Tenim un paperet per aquí que ens diu: xocolatada de reapertura després d'haver realitzat unes obres al local, a l'Ateneu Llibertari de Sants, que està al carrer Maria Victòria número 10, amb música, poesia i xocolata, i tot això el dia 28 de setembre a les 6 de la tarda, que em sembla que és el diumenge, vale? I pel dissabte 27 de setembre, organitzat des d'aquí de la Ràdio Bronca, hi ha un concert Do It Yourself. A partir de les 9 ens demanen molta puntualitat perquè acabarà a la 1 de la matinada, o sigui, qui arribi tard s'haurà de conformar amb el que trobi, a l'Ateneu Llibertari del Besòs, que és a la Rambla Prim 76, que podeu arribar, doncs, al metro de la línia 4 de Besòs Mar, a la parada Besòs Mar, i altres autobusos, que n'hi ha un grapat por ahí. amb un bo d'ajut de Teres Lerdos podreu veure els Derrota, que són una penya de València, els Quiste de l'Hospitalet, i Jastarades des de Molins de Rei i els Crani Sèptic des de Barna. Ens recomanen que ho fem tot nosaltres mateixes, sota la cultura do it yourself, vale? I ens recorden que sintonitzem la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM. També dir que amb això de l'agenda, que el programa en directe és el dijous 25 de setembre, que si ens estàs escoltant en divendres o en dilluns, pot ser que alguna d'aquestes activitats ja hagin passat. Òbviament, que les repeticions són els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. Pues, dit això, ens liem amb tema de judicis. Com dèiem, la setmana passada se'ns va quedar pues, alguna cosa per ahí per xerrar. I, bueno, comences tu? Vale. Vinga, a la carga. Sí, es tracta d'un judici per accident de treball. L'accident va ser fa gairebé 4 anys i tot just aquesta setmana passada hem tingut el judici per aconseguir que la Seguretat Social admeti que el treballador té dret a una pensió per invalidesa total. Sabeu que la invalidesa total és diferent de la invalidesa absoluta. La invalidesa absoluta és quan un treballador no pot fer cap tipus de feina. En canvi, la total és aquella que declara el treballador incapacitat per fer la feina pròpia del seu ofici. En aquest cas, manobra, paleta. Després encara hi hauria la invalidesa parcial. La parcial només és quan el treballador que ha tingut l'accident ha tingut unes lesions que li han suposat una limitació permanent, però que no arriba a ser suficient per cobrar una pensió, sinó que el tema el solucionen amb una petita indemnització. Com seria el cas d'aquell treballador, d'aquella empresa que feien anar camions amb remolcs d'aquests de runa, que aquest, va caure del camió. Aquest li van donar una parcial. Ah, exacte, que s'havia cascat el sí, cotxe. Una misèria, li van donar una misèria. I precisament després, no sé si ja vam informar que s'havia guanyat un judici en aquest cas, un judici dels que en diem de falta de mesures de seguretat. O sigui que l'empresa estava obligada a prendre unes precaucions, a donar unes instruccions als treballadors, sobretot a no fer-los córrer més del compte, i llavors a causa de que l'empresa no va tenir aquestes precaucions, aquestes mesures de seguretat, el treballador té l'accident. Aquest es va guanyar. Si ara es aconseguís algun tipus de pensió, doncs tindria que estar incrementada en un 30% com a sanció. Un 30% que pagaria l'empresa. La pensió la paga la mútua o la Seguretat Social directament, i la multa, el càstig, el pagaria l'empresa tota la vida si el treballador tingués dret a una pensió. En aquest cas, que estic parlant ara de la setmana passada, es tracta d'un manobre, un paleta. Un home que no és gaire més jove que jo, aquest deu tenir ara ben a prop dels 60 ja, 58 poder. I el que li va passar fa 4 anys és que li devien fer carregar algun pes superior a les seves possibilitats i en un moment donat doncs, va sentir una rebrincada aquí a l'esquena i va quedar clavat cap a l'hospital i tal. I bueno, se li va produir una lesió permanent degut a que va aixecar més pes del compte una vegada, una altra i una altra. Al final l'esquena li va quedar encarcarada i va costar molt de recuperar-lo. Ara és un home que pot fer una vida relativament normal, però no pot treballar de manobra, no pot carregar pesos. Vaja. Llavors, ja dic, fins ara ha estat cobrant el que en diem la llarga enfermetat, una incapacitat, però ara volem donar el pas cap a la invalidesa total, almenys. Teòricament, vol dir que podria treballar amb altres coses que no li requerissin un esforç físic. Dic teòricament perquè, tal com està ara el mercat de treball, és molt difícil que una persona d'entre 55 i 60 anys, estic parlant a més d'un treballador estranger, el Mustafa, un treballador estranger, que encara és més difícil que trobi feines, diguem, descansades. Aquest tipus de treballadors aquí els volem per fer-los treballar amb les feines d'esforç físic les feines que no vol ningú. Llavors és difícil que aconsegueixi res més. Però bé, la discussió ara és aquesta, no? Aviam si aconseguim el que demanàvem en aquest judici de la setmana passada, que se li concedeixi la invalidesa total. I si, a més, un cop la cobri, té possibilitats de complementar la seva pensió amb alguna altra feina, doncs molt bé, però si no, almenys tindria això. Llavors, l'aspecte més cridaner, més escandalós d'aquest judici, és que la Seguretat Social, és a dir, la mútua en concret, la mútua universal, una potència econòmica, la mútua universal. Com la majoria de mútues, no? Sí, així, en aquesta escala. Sí. Llavors, es va presentar amb un detectiu privat. O sigui, quan el jutge els va preguntar, aviam, vostès quines proves tenen de que li hem de denegar la pensió a aquest senyor? Diu, sí, tenim un detectiu privat, que està aquí a la porta de la sala, i els hi ensenyarà fotografies i un vídeo on vostès veuran que aquest home no mereix, la seva situació no mereix la qualificació d'invalidesa total. I llavors va passar el detectiu i amb l'ordinador vam visionar el vídeo. I llavors efectivament es veia el Mustafà com anava a comprar al mercat, concretament al mercat de Sant Adrià. És un treballador que viu per aquí, aquestes barriades de Llefià, La Salut, Artigues, i els dimarts, allò és tot un mercat, tot el fons de l'autopista, tot el que és el pont elevat que travessa el barri de Sant Roc i tot el municipi de Sant Adrià, és un gran mercat i va moltíssima gent. I aquest home, el dimarts, era un dimarts, va al mercat i compra. I una de les coses que compra és unes sabates. Llavors el detectiu ensenyava el vídeo i l'escena concreta en què s'emprova les sabates. Clar, si tu compres unes sabates, tothom, quan es compra les sabates se les emprova primer, abans de sortir de la botiga. I si estàs en un mercat setmanal, un mercat ambulant, i el mercat ambulant està instal·lat, doncs com tots, no? Uns tenderols estan sobre la vorera, uns altres estan a baix de la vorera, el que és pròpiament la calçada, el carrer. Llavors, si estàs amb un tenderol que està tocant la vorera, el gest que fa tothom es posa a la calçada i per emprovar-se la sabata ho fa posant el peu a sobre de la vorera, el bordillo, diríem. I llavors aquesta escena es veu el treballador que està posant el peu a sobre el bordillo i s'està acordant els cordons de les sabates. I llavors el detectiu diu, veu com es pot ajupir? I la jutgessa em va mirar a mi, va mirar a tothom i diu, escolti, que aquí aquest treballador està demanant una invalidesa total. No està demanant una invalidesa absoluta ni una gran invalidesa. La gran invalidesa, que és un grau d'invalidesa que abans no he explicat, és el superior de tots, és més que l'absoluta, és aquella situació d'invalidesa que requereix que una tercera persona ajudi a fer les funcions de la persona diàries, quotidianes. Canviar-se de roba. En el vàter. Jo què sé, rentar-se les dents, dutxar-se. Preparar el menjar, anar a comprar. Totes aquestes coses que s'han de fer cada dia. Hi ha persones treballadores, homes i dones, que arriba un moment que després d'un accident greu es queden al llit o amb una cadira de rodes. Llavors la jutgessa li va dir, escolti, que aquest no és el cas. Està demanant una invalidesa total. I vostè aquí m'està explicant que el fet de que s'estigui acordant les sabates impideix la invalidesa total. Això ho va dir la magistrada. La magistrada. Inaudito. En uns moments, home, això em tocava dir-ho a mi. Sí, no? Ho va dir ella primer. Clar, quan estem visionant el vídeo, l'únic que parla és la persona que ha fet el vídeo, que és el detectiu, nosaltres mirem, i quan s'acaba el vídeo, llavors la magistrada pregunta, aviam, l'advocat de la mútua, que és el que ha presentat aquesta prova, quin comentari ha de fer? L'advocat del treballador, que s'està manifestant en contra de la prova, quines conclusions treu del vídeo? Però és que va ser la magistrada la que, en ple visionat del vídeo, ja no va esperar, va fer el comentari, una mica escandalitzada, no? Escolti, vostè què m'explica aquí ara, no? que s'està cordant les sabates, ja ho veig, que per cordar-se les sabates ha de fer una flexió, ja ho veig, que la fa, ja ho veig. I la pròpia magistrada li va preguntar, però vostè, al seguir-lo per tot aquest mercat, vostè va veure en algun moment que aquest home, per exemple, carregués un sac de patates? Claro. Els sacs de patates tenen 20, 25 o 30 quilos, sí, inclús. Eh? Això ja és una altra cosa. Un sac de patates és una bona comparació, si la vols comparar amb un sac de guix o de ciment, no? Sí, sí, sí. Llavors sí. Vostè l'ha vist que carregava pesos pesats, un sac de patates, per exemple? El detectiu va dir no. Si ho hagués vist, ja ho hagués fotografiat. Ah, bé. No ho ha fotografiat? És que no ho ha vist? Si no ho ha vist, és que no ho ha fet. Mascle a l'agua, no? És claríssim. Llavors l'abogat de la mútua, que és naturalment el que va tenir la iniciativa de contractar un detectiu, els diners de les mútues són diners públics, també és com la Seguretat Social. Sí. Són entitats col·laboradores de la Seguretat Social, són pràcticament diners públics. Llavors, clar, com que l'abogat és el que dirigeix l'oposició a la demanda, igual que el del treballador dirigeix el plantejament de la demanda, va quedar una mica avergonyit d'haver utilitzat el detectiu. Llavors, a part del vídeo, el detectiu va fer una sèrie de declaracions que no van servir per demostrar cap impediment seriós perquè tingui la pensió, i jo vaig quedar bastant content, en el sentit de que és lamentable que portin un detectiu aquestes entitats col·laboradores de la Seguretat Social. Sempre és lamentable, inclús quan el detectiu el porta una empresa privada, que va ser el cas d'aquell treballador xòfer de camió. Però que el porti una entitat pública ja és massa. Ara, el van portar i resulta que les declaracions que va fer i el vídeo que va gravar van actuar en contra de la postura dels que li pagaven per fer el vídeo. Això a vegades passa, tu portes una prova que no està clara, o portes un testimoni que no està clar i declara en contra teu. Perquè l'abogat no l'ha preparat, perquè el testimoni és escrupolós i diu la veritat, jo què sé. Això és el que va passar l'altre dia. Molt bé. Ara volem, estem esperant la sentència, tenim moltes esperances. El nostre testimoni, la nostra prova única era la declaració d'un metge, que es dedica a això, a informar normalment a favor dels treballadors, els hi fa una revisió. Llavors el metge li va explicar a la jutgessa el perquè ell considerava que aquest home està completament incapacitat per fer de manobra. Li va explicar les lesions concretes que té a les vèrtebres d'una manera molt detallada, la vèrtebra número tal, la número qual, regió dorsal, regió lumbar, el que sigui. Total que la jutgessa va quedar bastant convençuda. Per mi seria una sorpresa que perdéssim. Però clar, mai pots donar seguretats. Està clar. No pot trigar gaire la sentència, en quan la tinguem ja la portarem cap aquí. El treballador ho va veure claríssim també. Quan un treballador veu que hi ha un jutge que l'escolta i que hi ha un jutge que és raonable, això no és tan abundant, va sortir content. Vaja, no és pa menys. No. Veurem. Molt bé. Veurem quin és el resultat. Vinga, com sempre ens n'alegrarem si surt. Sí, sí. Per una vegada, no? De tant en tant sí, passa. Sí. Un resultat favorable i que aquest home pugui s'emporti el que mereix. El sí. Que li correspon, ni més ni menys. Ni més ni menys, exactament. Sí. Veurem aviam. A l'edat que té és que és això el que li queda. A més, sí, perquè si no ho té bastant fotut. Clar. Veurem. Molt bé, ja informaré. Quan tinguem la sentència, aviam què diuen. Perfecte. Tu en tenies un altre. Sí, la setmana passada vam anar a participar en un judici també i la història en resum és que bueno, fa 3-4 anys, 3 anys em sembla que era, el 2006, sí, 2006 em sembla que era, a l'estació de Sants una parella, un noi i una noia, van tindre problemes amb uns segurates. No, els problemes venien perquè ell acompanyava a ella a agafar el tren per anar cap a fora de Barcelona, era al vespre, i llavors... Una cosa que s'ha fet tota la vida. Sí. No? Hi ha gent que ho fa no perquè sigui necessari, sinó perquè ho fa, perquè una persona se'n va. És com un hàbit, un costum. Però és que és claríssim, això. Despedir aquesta persona. Llavors això és una font de problemes. Exacte. El per què? Pues perquè antigament a l'estació de Sants tu podies accedir a qualsevol de les andanes, de les 12 o 14 andanes que hi ha, sense cap mena d'entrebanc, d'impediment, de barrera física, Llavors, el problema venia si algú no volia, saps, comprar bitllet o el que sigui, ja era una cosa que quedava entre els treballadors de l'empresa dins del tren i aquesta persona dins del tren. Però a les andanes hi tenia accés lliure a tothom. Llavors, una situació com aquesta mai hagués degenerat amb el que va degenerar, a no ser que un dia l'empresa, no, se li va ficar entre cella i cella de posar, pues, aquestes portes que hi ha actualment a l'estació de Sants. Control. Un control, sí, no? Unes portes que si tu no piques el bitllet no hi pots passar, i l'única porta que no té aquesta mena d'accés, doncs normalment hi ha segurates on hi ha treballadors de la Renfe amb segurates, no? Bueno, la cosa és que ells, per no donar-li gaires voltes, doncs van agafar i van picar el bitllet i van passar els dos. Quan es van obrir les portes aquestes, van passar els dos. Òbviament, el noi després sortiria, vull dir, no estaven estafant l'empresa ni res, simplement s'estaven facilitant la història. Sí. Quan va passar això, uns segurates els havien vist i els van cridar l'atenció. Ei, tal, tal, què feu, què no feu? Llavors els van explicar, no, mira, jo l'acompanyo, ella, jo agafo el tren, ell m'acompanya, jo he picat el meu bitllet, hem passat els dos, pues, per anar més ràpid, per fer lo lògic que estem dient, no? Per ell m'acompanya baix, després marxa. Hòstia, però heu d'anar pel punt de control i heu d'avisar la persona que hi ha allà, i que la persona que hi ha allà us doni permís. Llavors, bueno, se'n van anar cap a aquest punt de control i n'hi havia una altra segurata, no? I a tot això, aquests primers segurates eren d'una empresa que era Servi no sé quantos, no me'n recordo, i els altres, a partir d'aquí, la resta són de Prosegur, vale? Però segur que ja hem parlat altres vegades quin tipus d'empresa és. Aleshores, bueno, van cap allà al punt de control aquest i li pregunten a la segureta si els deixa passar. La segureta, que és una noia, els diu que sí, i ells baixen cap a, o intenten anar un altre cop cap a la via. Però a partir d'aquest moment entren en escena uns altres seguretes que els comencen a cridar l'atenció i a seguir-los, no? Fan algun comentari en plan, i estes, no sé què, que si es volien colar o el que sigui, es posen a seguir-los, i en un moment donat el noi es gira i li pregunta al segurata, passa alguna cosa o què? Hi ha algun problema? Ja hem fet el que ens heu demanat i ja està, no? Llavors el segureta li diu, tira pa'lante, que todavía te voy a dar una hòstia i te va romper la cara, no? Això, tot això és la versió que nosaltres defensem, vale? Clar, clar. De lo que ha passat, clar, no? Clar. Llavors, en aquest moment, el noi i la noia al·lucinen mandarines, com qualsevol, i, bueno, pues, en comptes d'acollonir-se, baixar el cap i marxar, pues agafant i li demanen explicacions. Això a què ve, no? Quina raó n'hi ha perquè tu et posis així d'aquest pal? I això va ser el que va degenerar en el conflicte, no? Els seguretes amb aquesta posició, pues, es van sentir, pues, com te diria jo, retados, que es diu en castellà, i llavors van entrar a les mans del tirón, no? Llavors van enganxar el noi, li van agafar els braços, li van posar d'una manera d'aquesta que fan servir per immobilitzar la gent, mentre l'altre intentava colpejar-lo. I llavors, bueno, d'aquí van passar a que, com que la noia va començar a cridar i el xaval, bueno, també es va començar a muntar ja un espectacle, un escàndol, massa gent mirant el tema, van començar a arribar seguretes, el van enganxar i a la força en el noi, i a la força també intentaven que la noia no arribés en el noi, se'l van endur fins a un puesto on tenien, bueno, unes escales, el van obligar a pujar aquestes escales a la força, que en aquestes escales inclús li van arribar a trepitjar la mà, a part de les hòsties que li havien donat, li van arribar a trepitjar la mà i tot, que això ho va veure bastanta gent, i se'l van endur a un quarto i allà el van tindre l'estona que el van tenir fins que va arribar la policia i va decidir que, bueno, que ja n'hi havia prou, no? Tot això amb comentaris racistes pel mig, perquè el noi és marroquí, i bueno, pues, amb molta violència i agressivitat, no? La noia també, pues, histèrica, perquè no la deixaven entrar dins del quarto aquest, a veure com estava el seu company, i bueno, pues, tot això amb diversos protagonistes, no? Sobretot tres, no? Un pelat, un segurat a calvo, de l'empresa Prosegur, que va ser el que va començar a liar-la, i amb el que aquest noi i la seva companya denuncien com el principal agressor. La noia segurata que va donar el vistiplau de que podien entrar a les vies i que després va ser la que es va dedicar a controlar la noia perquè no pogués estar en cap moment, doncs, amb el seu company, no? I després una altra segureta d'aquesta primera companyia que va ser el que també, pues, va començar a participar també primer d'aquest joc d'agressions, no? Bueno, la cosa és que anem al judici, jo anava com a testimoni, i quan vaig entrar, a part de la meva declaració, conforme jo havia vist part de tota aquesta sèrie, No, doncs em va sorprendre, el primer que em va sorprendre va ser que bueno, a mi l'abogat de la defensa em va demanar que expliqués el que jo havia vist, ho vaig explicar, va dir que no tenia més preguntes i a partir d'aquí la persona fiscal em va preguntar si quan jo explicava l'escena de que, perquè va haver un moment en què n'hi havia com 7 o 8 segurates que l'estaven fotent d'hòsties per tot arreu i l'arrossegaven i tal, si jo en aquell moment considerava que això era reduir una persona, no? El que diuen reduir una persona, no? La fiscal et va preguntar la fiscal em va preguntar això, que això t'està demanant que donguis una opinió. Ah, exacte, que normalment no ho deixa fer el jutge. Doncs això, no demana opinions, no? Vostè considerava que això era reduir, estaven intentant en reduir-lo, i jo vaig dir, no, perdoni, jo... Estaven deixant a huevo perquè donessis la resposta dels judicis que vaig estar jo, de, se'n recorda vostè dels nazis? Doncs em va recordar el mateix, escolti. No sé si te'n recordaràs d'aquell judici, no sé si estaves. Era el del Dani, sí. Tu sí que estaves. Era el del Dani, clar. I la, sí. Amb això la jutgessa també, doncs, va tindre la reacció que ara comentava el Francesc. Va intentar parar ipso facto la frase d'aquest home. Me'n recordaré sempre d'aquest testimoni. Era un home llatinoamericà. Argentí. Sí, sí. Ara me'n recordo. I més em sembla que havia comentat que estava per aquí perquè en els temps de Videla va haver de marxar d'allà. Pues en aquest cas la jutgessa no va dir res, llavors això em va permetre a mi dir que per sort o per desgràcia n'havia vist més d'una situació d'aquestes i que l'estaven agredint, que l'estaven colpejant i l'estaven fent mal expressament, conscients del que estaven fent, inclús a la noia l'estaven maltractant també, conscients del que estaven fent, no? I no va fer més preguntes. Això ja va fer pues, lligar aquests caps, no? Dir, hòstia, la fiscal atípica i la jutgessa més perquè no para el rotllo. Llavors això em va fer veure que estàvem en un ambient bastant atípic, perquè normalment quan entres en una sala d'un judici, no, d'un jutjat d'aquests, et trobes sempre com que estàs amb... jugues fora de casa, diguem-ho així, no, un terreny hostil, no? I en aquesta ocasió no deixava de ser hostil, però com a mínim em va donar la sensació de que estàvem en avantatge per sobre dels acusats, no? En aquest cas els segurates, per diversos factors. Una, el calvo de Prosegur, estant ben citat i tot, no hi va anar. Això el posava pues, bastant malament de cara a lo com que un delinqüent, passar. Un delinqüent, un xuriset. Exacte. Sí. Després, el segurata calvo de l'altra empresa sí que hi anava i la noia segurata de Prosegur també, però no hi van anar amb abogat. És més, un abogat que venia per un altre que havien citat, que el van deixar marxar ràpid. No, mentida. L'abogat que venia per aquest calvo que no va venir de Prosegur, el tio va tindre la poca vergonya, abans de començar el judici, de demanar a l'abogada, o sigui, perdó, a la jutgessa, si ell podia defensar en els altres abogats, o sigui, o en els altres segurates, i inclús si ell podia declarar en nom del seu defensat que no havia vingut. Amb la qual cosa l'abogat de la defensa, no, diguéssim, pues va tindre que parar els peus allà dient, bueno, estàvem fent el joc entre ells, i vaig dir, que jo també conto aquí, això no té cap mena de sentit, no? Clar. Total, que després teníem dubtes sobre si aquest segurata calvo de l'altra companyia era o no era, i la noia segureta de Prosegur es va encarregar amb la seva declaració de posar-lo en evidència, el qual va facilitar encara més la nostra feina, perquè ja no era només la versió que donaven el noi agredit i la noia agredida, i el que nosaltres com a testimonis, jo i l'altra companya testimoni, podíem corroborar d'aquesta versió, sinó que una de les persones acusades estava ja donant credibilitat a el que havia passat i senyalava a un dels responsables, amb la qual ella també es posava allà al mig. Yeah. Total, que la cosa va quedar amb que, jo et dic, ja, la meva sensació era que estàvem jugàvem amb avantatge. Això va afavorir que al final del judici, l'altra cosa també que em va cridar molt l'atenció és que la mateixa fiscala també va demanar la sentència condemnatòria, vale? Que es condemnés en aquests tres segurates. El que passa que, bueno, jo ja no controlo més, però hi havia temes d'inhabilitacions pel mig, d'indemnitzacions també i tal, però no em va semblar gaire exagerat. Jo no sé si és perquè era un tipus de judici més de faltes, vale? I llavors, però bueno, i l'abogat de la defensa pues, em va agradar també l'exposició que va fer, perquè a part del tema de l'abús de poder, dels maltractaments, de les agressions, va parlar dels insults de tipus racista, del mòbil racista, i va aprofitar per fer també pues, defensar una mica la qüestió política també, no, del clar, tema. Clar. I això va estar, que guai. És gran, la qüestió política en aquest tema és gran. Sí, sí. És àmplia. Sí, sí, de fet, clar, jo en aquell moment no hi era, però ja havia pogut xerrar amb el noi agredit en el seu dia, i el noi ens explicava que quan estava dins del quarto aquell on el tenien els segurates i van arribar els policies, dos d'uniforme i dos de secretes, un dels policies secretes el primer que va demanar va ser: té documentació? Perquè clar, òbviament veia que tenia un aspecte de magrebí, i va demanar a un dels segurates: té documentació? I els segurates van dir: sí, ho té tot en regla. I va dir: merda, perquè si no ens l'emportàvem ara mateix i el fotíem a la comissaria i després l'enviàvem fora del país, etc., no? D'aquest plan, no? I el xaval, bueno, un xaval jovenet però que els té ben posats, no? I ho dic perquè pues, el xaval, dintre de la seva ingenuïtat o no sé si mai havia sigut conscient de tota aquesta història fins a aquest extrem, però encara se li va encarar al policia, no?, de dir-li: però escolti, vostè per què m'està dient això, no? O sigui, quina raó, o sigui, per què hòsties està agafant vostè i m'està tractant d'aquesta manera, no? O sigui, per un paper que tinc en regla, vostè fa la diferència entre si m'agafaria ara i se m'enduria a la comissaria i em tractaria com una basura, o si m'agafa ara per aquí, per l'orella, i em porta com si fos un nen dolent a baix i em deixa marxar, no? Això també sí que la càrrega política aquesta n'hi ha, i molt forta. El que passa que, bueno, potent al judici no es va poder entrar a discutir a fons el tema, però per lo menos es va poder deixar ben clara la història com per defensar la moguda amb dignitat, jo penso que amb molta dignitat. I bueno, pues també ja veurem com acaba. Sembla que el dia 3 d'octubre sortiria la sentència i ja també us explicarem com va acabar la peli. Vale. I bueno, pues no sé, aviam, ara que dèiem... Ah, sí, teníem una trucada pendent por ahí, no? Sí, no? Si xerrem del tema de l'Amadeu Casellas, que ens informem de primera mà, com la setmana passada. Jo sobre el tema de l'Amadeu, bueno, no sé si volem fer alguna valoració més sobre això, però... Digues? Podem fer una pausa mentre agafen el telèfon, tot i que quasi quedarà per mitja cançó, però... No, bueno, jo així aprofito per comentar l'existència d'una pàgina, bueno, d'un blog que es diu Des de la finestra, que diu: la finestra és el paisatge, és a dir, la forma és el contingut, és el que es desprèn d'un quadre de René Magritte que m'agrada molt, en què es veu una finestra amb els vidres trencats i el paisatge de fora ha quedat pintat als fragments del vidre. Això és el que ens anuncia com a títol aquest blog, no? Per qui vulgui, és paisatge des de la finestra, tot junt, .blogspot.com. Vale? I aquí trobaré una pila d'informació sobre el cas de l'Amadeu Casellas, com per exemple un comunicat d'avui mateix amb una valoració de la campanya de suport a l'Amadeu Casellas. També trobareu, bueno, pues, informació sobre el tema amb referència a això que xerràvem la setmana passada d'aquesta declaració amb suport a l'Amadeu del Franqui i totes les represàlies que li està portant. I, bueno, i més coses, jo ho dic perquè mentre esperàvem la trucada, que ja la tenim per aquí, pues, qui vulgui amb internet pues, pot agafar i baixar-se una pila d'informació o tindre accés a una pila d'informació d'aquesta que xerrem aquí habitualment i que, com sempre us diem, pues, no teniu accés d'una altra manera. Bueno, passem la trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bones, hola. Què tal? Bé, i vosaltres? Sí, sí. Bé, també. Doncs avui he rebut una carta de l'Amadeu. Vale. I ve a dir, doncs, el següent. Per un costat diu que li està costant molt recuperar-se, perquè té, sobretot, molt dolor a les cames, però que resisteix. Per l'altre costat diu que ha tirat endavant aquesta reclamació laboral, que ja parlàvem la setmana passada, perquè, bueno, una reclamació laboral, perquè no ha cotitzat a la Seguretat Social el temps que ha treballat, perquè no ha cobrat tot el que havia de cobrar, perquè no se li contemple com un acomiadament ara que s'ha quedat sense feina, etc. Després també explica que ha vingut, ha anat a veure una psicòloga i que li ha dit que li farien un programa de marcant-li les dates de sortida. I diu, en relació amb això, que depèn del que posin, no ho acceptarà. I que això significaria que hauria de començar de nou. que espere que això no passi, però que ja comença a mentalitzar-se, per si acas. Però què és, que li ha fet algun comentari la, la carcelera o què? Com dius? La carcelera li ha fet algun comentari? Com dius? La carcelera li ha fet algun comentari negatiu? No. No, no, li ha dit que li faria el programa de sortides. Vale. Però ell ja, ja pensa que igual no ho voldrà acceptar. Uh-huh. Saps? Perquè si les sortides són molt, molt llunyanes, uh-huh, doncs en pel cas que li programen que el primer permís serà d'aquí 6 mesos, doncs ell no ho acceptarà. Clar. Uh-huh. Vale? Sí, sí. I es va mentalitzant en aquest sentit. Uh-huh. Després explica que la instància per a que pugui entrar la doctora de confiança, que uh-huh, li estan donant llargues, que ara li diuen que no l'ha de dirigir a la direcció de la presó, sinó que s'ha de dirigir als serveis mèdics. Uh-huh. Aquí, no sé, és a dir, quan tu te dirigeixes a l'administració, demanes algo i no ho dirigeixes al, al departament uh-huh, on ha d'anar dirigit, el mateix departament ha de reenviar-ho al que és competent per resoldre. Uh-huh. No, ha de, no et fa fer una altra sol·licitud. Uh-huh. L'ha de remetre d'un departament a l'altre, no? Està clar. I que la direcció de la presó, que el director en aquest cas, el remeti a serveis mèdics... Doncs és una finestreta. Uh-huh. Sí, no, és la manera de donar-li llargues perquè no els interessa, no?, que entri el metge. Però bueno, així funcionen. Uh-huh. Després comenta també en relació a la pressió que s'ha de seguir fent al carrer. Uh-huh. Llavors ell diu que clar, que el que volen aquí allà dintre és que tot s'adormi. Uh-huh. Però ell diu que això no, no passarà, que hem de seguir pressionant i que per la seva banda ell anirà escrivint i contestant totes les entrevistes i qüestionaris que se li envien. Uh-huh. I que la lluita continua. Esclar. Això és el que diu en resum la carta que va escriure el dia 20 de setembre uh-huh, i que ha arribat avui. Uh-huh. Està bé. Sí. El dia 20. I també un qüestionari que uh-huh, sortirà publicat segurament que aviat, quan jo els hi faci arribar uh-huh, a la Heine. Uh-huh. El dia 20 és quan la va escriure ell? Sí, que és clar, el mateix dia que vau fer les visites, no? Clar, quan hi va anar la... Després de visitar-lo vosaltres, uh-huh, doncs va fer la carta. Està bé. Uh-huh. Molt bé. Doncs res, qüestió de que estiguem tots al tanto, no? Perquè això... Quan parla de pressió, uh-huh, vol dir que hem de seguir fent escrits al síndic de Greuges, a la direcció general, al jutjat de vigilància penitenciària, uh-huh, a la direcció de la presó, uh-huh, a la pròpia presó de Brians, uh-huh, Brians 2, que s'ha de seguir fent aquestes coses que s'estaven fent quan feia la vaga, uh-huh, que no s'ha de parar. Clar. I després hi ha l'altre aspecte, que són les represàlies que han pres contra el Franqui, sí, per una carta de solidaritat que el Franqui va publicar a favor de l'Amadeu Caselles. Sí, sí. Això la tampoc... política de la repressió. No se sap com acabarà això encara. Uh-huh. També cal estar al tanto. S'ha de seguir també pressionant i per evitar que això es faci efectiu, no?, aquesta amenaça. Està clar. A informar que corre per internet un escrit, un tipus model per fer pues, pressió al síndic de Greuges en solidaritat amb el Franqui i de retruc pos amb el cas de l'Amadeu també, uh-huh, on sí, es denuncia això. Sí, també hi ha models en relació a l'Amadeu. No sé si es poden treure d'alguna pàgina web o no, però jo sí, estava llegint el paisatge aquest des de la finestra i aquí n'hi ha la carta aquesta al síndic de Greuges amb el del Franqui, està sobre l'Amadeu, no trobo ara mateix res. Bueno, pues desde la Heine segur que ja. Vale, pues ahí estamos. Vale. Vale. Molt bé. Bueno. Pues venga, no sé si vols afegir alguna cosa més. Que endavant. Que ja tinc ganes de venir en directe al programa. Molt bé, doncs aquí estem. Aquí t'esperem. D'acord. Vale. Vinga, pues. Molt bé. Una abraçada. Apa, salut. Salut. Salut. Vale, pues aquí ha quedat la intervenció telefònica amb la informació sobre el cas de l'Amadeu Casellas i també pues, la situació aquesta amb la que es troba el Franqui, que com diuen els comunicats de suport, ara dorm un dia més al Talego gràcies a aquesta represàlia. Estupidesa i represàlia estúpida, que està bé llegint l'escrit aquest preparat per el síndic. Pues diuen que bueno, pues un dels punts diu que això, no? Que se li ha obert un expedient disciplinari a causa d'aquest recolzament públic en l'Amadeu amb l'excusa d'una falta de respecte a la institució penitenciària. Uh-huh. I diu, aquest expedient atenta contra el dret d'expressió lliure de les persones i la institució penitenciària no és un organisme que pugui sancionar cap mena d'expressió. I el dret a la llibertat d'expressió recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, a la Constitució Espanyola i a totes les lleis principals dels països que defensen les llibertats. De totes, o sigui, d'alguna manera el que ve a dir és una mica el joc d'aquest tan escarós en el que es troba, no? De que li estan fent la guitza per algú com el que li feien a l'Amadeu, no? Que no els agrada que obrin la boca a la gent, no? Està clar. I n'hi ha un altre punt que també és catxondo, que diu, les declaracions de Francesc van ser una mostra de solidaritat envers l'Amadeu Casellas, diu, la situació del qual ell podia entendre més a fons a causa del temps que ell també havia passat a la presó. I llavors ens acaben puntualitzant que aquestes declaracions estan correctament expressades i es refereixen a una situació penitenciària prou coneguda per tots i totes les que hem tingut alguna reacció amb les presons, i ja diuen que, a més, les seves paraules no diuen res de nou en aquest sentit, ja que fins i tot a través de les pàgines web del sindicat majoritari de les presons a Catalunya es poden trobar declaracions semblants. Sí, no? Sí, clar que sí. Aquí està la jugada, no? Diu, entenem que aquestes declaracions a la pàgina web del sindicat UGT suposadament han estat escrites per professionals de la institució penitenciària, i en aquesta pàgina web són els mateixos professionals penitenciaris els qui reconeixen i fan públiques situacions com les que ha expressat el Francesc Argemí en el seu escrit, i el fet de fer-se ressò de denúncies que també es fan a través d'organitzacions sindicals no pot ser de cap manera motiu de sanció. A veure, pues això va adreçat al síndic, a veure què onda, quina reacció, quina mesura pren, no? I o quina postura adopta, més ben dit, perquè mesura, pues, per molt que faci, l'únic que farà serà afegir una mica més de pressió o el que sigui, no? Uh-huh. Este, tenim una altra trucada prevista? No, ara mateix no. No. 10 minuts. Vale, pues ara sí farem una mica de pausa. I bueno, pues seguirem amb una mica de música de l'Ataque de la Basura Radioactiva, però primer us deixarem una falca d'aquestes de la ràdio que ens agraden molt, una falca que parla de eufemismos, no? Eufemismes, i d'alguna manera pues una mica amb bon humor, encara que el tema és prou dur, però ens ve a il·lustrar una mica tota la farsa d'avui en dia respecte de tot això que parlem, no? D'alguna manera. Vale. I bueno, pues ala, seguim d'aquí una estona. Vale. Fins ara. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales.

total. Son verdes y viscosos, feos y deformes. Huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos. Sus garras son afiladas, llevan crestas de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Son graciosas, los mutantes son simpáticos. Saquean bancos y oficinas y se ríen de los pijos. Roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers. Se vean en las iglesias y escupen a la guardia urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Los mutantes tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Porque la Guardia Urbana, con la Truquem, ¿sabes qué digo? Oiga, que hay un concierto Cupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Porque ¿sabes qué digo? La Guardia Urbana, digo, no vamos a ir porque ¿para qué? No sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Calentamiento global será nuestro final. Calentamiento global. calentamiento global será nuestro final. Vale, penya, pues tornem a estar per aquí. Com us dèiem abans, això és el programa Judici a la Justícia, Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. Passem una telefonada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, què tal, com estem? Bé, molt bé. Molt bé, pues dèiem de xerrar amb tu perquè ens expliquessis com havia anat un judici, no? Sí, va haver un judici, deu fer cosa de 2 mesos. Mm-hmm. Vale, us situo una mica amb la història. Mm-hmm. Es tracta d'un home d'uns 60 anys que travessava Via Laietana aquí a Barcelona. Uh-huh. I va ser atropellat per un motorista. Llavors aquest home va estar a l'hospital 2 mesos ingressat, tindrà la cama trencada, lesions greus, i va estar uns 200 dies de recuperació per totes les lesions que havia tingut. Uh-huh. Llavors, degut a aquestes lesions, es va fer una denúncia al jutjat penal. Hi va haver un judici de faltes. Uh-huh. I el jutge va dir que no quedava demostrat ni la culpa del motorista ni la culpa del peató. Uh-huh. I a partir d'aquí el motorista es va animar i va fer una demanda contra el peató que defensàvem nosaltres. En via civil. Un peató en via anant, sí. En via civil, dic, la demanda. La demanda en via civil. Uh-huh. Sí, per reclamar-li els euros que li havia costat la reparació de la moto. Uh-huh. Llavors es va fer el judici i el motorista, l'advocat del motorista, basava la seva defensa, més ben dit atac, uh-huh, en la versió que deien dos policies, que deien que la culpa semblava, tot i que no poguessin demostrar del tot, que era del vianant. Uh-huh. I la jutgessa el que ha decidit és que no era culpa del vianant, uh-huh, que l'ha demostrat, perquè aquests policies eren testimonis indirectes. Uh-huh. No havien vist què havia passat, sinó que simplement recollien, uh-huh, les dades que havien donat els policies que sí que havien vist directament què havia passat, havien passat parlat amb el testimoni que hi havia. Uh-huh. Testimoni de l'accident que hi va haver, un atropellament que no, uh-huh, s'ha pogut trobar, era un ciutadà estranger al Brasil. Uh-huh. Llavors considerem que aquesta sentència és important, en primer lloc perquè davant d'uns testimonis de la policia doncs no els dona la raó com moltes vegades fa. Uh-huh. A part que es tractava d'un cas molt clar, que el dèbil era el vianant i el fort era el motorista, que el va atropellar de tal manera que va tindre a l'hospital 2 mesos i recuperant-se d'una lesió que deia durant un any, 200 dies. Uh-huh. Sí, sí. Aquest home té quasi 70 anys, eh? Deu tenir 68. És un home jubilat. Sí, sí, ja. Uh-huh. Va haver d'anar amb bastó durant 4 o 5 mesos potser, i ara últimament ja estava recuperat, però després de fer un llarg període de recuperació. Uh-huh. Mm. I aquest home ja coneix la sentència? Encara no la coneix. Avui l'hem estat a punt d'avisar, però al final, com que no té telèfon ni, uh-huh, i sempre volta pel carrer i tot i que està jugat aprofita la vida, no, uh-huh, no és fàcil de trobar-lo. Uh-huh. Sempre ho trobarà demà. Aviam com reaccionarà, perquè tots els pronòstics eren negatius, no? Sí, últimament, no sé si la gent està una mica al corrent dels diaris, de la televisió, inclús ara hi ha certs pessebres per Barcelona que et posen un avís com a peató, sí, vigilis i tal, a l'hora de travessar, que a més si el semàfor està verd, un cantó i l'altre, uh-huh, és una dinàmica que va una mica en contra del peató. Sí, clar. I és important, perquè inclús hi ha hagut programes de la televisió quan hi havia l'altre del judici, criticant els peatons, que la culpa dels atropellaments que hi havia al carrer, dels peatons. Ja, ja. I aquesta sentència també té un punt important, de que quan hi ha uns danys, ja siguin materials, com una moto en aquest cas, o d'una persona en el peató, uh-huh, normalment la norma que seguien els jutjats era el principi de culpa o negligència, uh-huh, que s'havia de demostrar si un dels dos havia tingut una conducta, diguem, que no era prou responsable. Uh-huh. I aquí sí que es reconeix que quan hi ha un desequilibri entre les persones i els vehicles, com és aquest cas, que ens trobem una moto de gran cilindrada, uh-huh, una persona gran de gairebé 70 anys jubilada, uh-huh, s'ha de tindre en compte una altra norma, que és responsabilitat objectiva, és a dir, que realment ha tingut una culpa fàctica, diguem, clara, de causa-efecte en l'accident. Més enllà de si complia les normes viàries o no les complia. En aquest cas sí que les complia, evidentment. Jo, amb això, aquest respecte, últimament s'està posant bastant al toc, perquè hi ha hagut bastantes... No és el primer cas que hi ha un d'aquests. L'altre dia vaig veure per la televisió una altra persona, que un conductor de cotxe el denunciava pels danys al seu cotxe que li havia provocat. Aquesta persona, em sembla que havia quedat coixa probablement per sempre o per una llarga, llarga temporada. Però, i després hi ha hagut alguns altres casos amb ciclistes, i em va sorprendre molt, o més ben dit, vaig acabar d'entendre el per què aquest cap de setmana, que entrant en un dels bars que de tant en quant regento, vaig agafar una revista de cotxes, i allò que fullejant-la, entre els expositors de cotxe i cotxe, doncs ja et posen alguns articles de... I un d'ells, que és el que em va sorprendre i el que em vaig posar a llegir, era un que explicava coses legals. I una de les coses que deia era animar als lectors d'aquesta revista a que si tenien un accident i la culpa ells creien que era del peató o del ciclista, que el denunciessin per danys als seus vehicles. Sí, sí, aquest motorista és el que ha de fer, de presentar com a danys la factura, el pressupost que havien fet al taller. I a sobre, amb la cara, que el mateix jutge ho diu, concretament diu la reparació resulta anticonòmica, ja que el valor real de la reparació de la moto, dels desperfectes que tenien, eren 1.400 euros. Aquest motorista el que va optar és per comprar-se pràcticament una moto nova per valor de 2.000 euros, més reclamant també el que havia estat la grua, pel trajet de la moto. O sigui, reclamava totalment tot. La moto nova i més enllà del que realment eren els desperfectes que s'havia causat ell, circulant a gran velocitat per Via Laietana. I el trobem aquest pobre home. I la sentència que diu de les costes, qui pagarà els advocats? Això també està bé, perquè la sentència sembla que en un principi doncs digui que no s'ha demostrat la culpa del Martínez Montes, d'aquesta persona, i clar, sembla una mica com que reparteix la culpa entre aquest home i el motorista, però a la pràctica la culpa la posa amb el motorista al fer-li o condemnar-lo a les costes, és a dir, condemnar-lo que pagui el que és la feina de l'advocat i la feina del procurador del Martínez Montes, del vianant. Ara estarem a l'espera de si fan el recurs d'apel·lació que poden fer dintre del pas de 5 dies. El que passa és que en aquest judici el vianant anava a defensar-se només, anava a contestar la demanda, no? Exacte, anava a defensar-se. Llavors ja... Hi ha una altra demanda posada, en què és ell, que anem el que agafa la iniciativa i reclama per tots els danys que li va costar els 2 mesos d'hospitalització, els 200 dies de recuperació, i també les ulleres i un viatge que tenia previst que era d'anul·lar. Això ho reclama i bueno, estarem pendents de veure de si vol treure endavant o no. Una mica el risc que veiem és que en aquest cas, ja venint d'una sentència penal, que el que diu és que no hi ha culpa de ningú ni d'un cantó ni de l'altre, si ell fa una demanda, a l'hora que no el condemnin a costes, és a dir, que pagui a l'advocat contrari i al procurador. Clar. I tenint en compte que la reclamació que faria el vianant és molt superior als 2.000 euros... Exacte, doncs, va per un altre procediment legal, diguem, la demanda del vianant contra el vianant, perdó, era el judici verbal, i la demanda que hauria de fer el vianant contra el motorista, que és la que s'haurà de veure ara què fem, va per un judici ordinari. És un procediment més llarg, més complicat, pel que es produeix en més costos. Clar. Més euros pels advocats i pels procuradors, perquè la feina és més gran. Clar. Serà qüestió de rumiar-ho bé. Sí, anem a veure què podem fer aquí. Però bueno, aquesta sentència també s'entoma un altre tema ara, que hi ha tot el tema de les alcoholèmies que s'estan posant a demanar penes de presó a través de les noves normatives de la llei. I una mica és entrar en aquesta dinàmica d'anar a reprimir. Esperem que s'arraixi una mica, a veure si canvia aquesta dinàmica que hi ha legalment, que s'està també animant tot aquest tema de les conduccions amb alcoholèmia, i es posen una mica les coses bosques, perquè amb els temes d'alcoholèmia seria molt més fàcil fer una norma que, en lloc de dir penes de presó, que digués que no es poden fabricar cotxes que vagin més enllà de 120 km per hora. Clar. Però tornem a estar aquí a veure qui té els interessos, qui mana i qui no. Estan els caps de setmana, fan la Fórmula 1 i incentiven la velocitat. Està clar. I tota la gent s'anima a anar 200 per hora o amb la moto o amb el cotxe, i llavors, pum, a sobre encara permetien, no? O sigui, aquesta dinàmica de que si tu atropelles una persona, aquesta persona que ha estat un any, dos mesos a l'hospital i un any recuperant-se de les lesions, et pagui la reparació del cotxe, perquè et puguis tornar a anar a 200 km per hora. I jo aquí també diria que també hi ha un problema d'educació, perquè amb això que tu deies de veure durant el cap de setmana la Fórmula 1 o les motos, i que després surtin al carrer i provin de fer el mateix, per mi crec que és una falta d'educació general a la gent, que realment es pensa que pot fer el que no està preparat per fer. Perquè igual que nosaltres, que també pots anar a veure els del Circo du Soleil fer les seves virgueries, i tu quan arribis a casa no et provaràs per no trencar-te el coll, doncs en aquest cas és el mateix. Saps que és una gent que té unes motos preparadíssimes i que tenen un entreno X, amb un control de reflexos, amb un control de X coses per poder conduir a aquelles velocitats, i tot i això tenen accidents. Pues la gent que veu allò hauria de veure que el cotxe que m'he comprat per 2.000 euros o per 20, o per 10.000 euros no està preparat per fer això, és que ni de xiste. Clar. I probablement jo com a conductor tampoc. Clar. Perquè les classes que m'han donat a l'autoescola són molt més lleugeres que el que han pogut rebre aquesta gent. Clar. Sí, també hi ha aquí... Està relacionat també amb... la societat on vivim, que tot serà fer ràpid, i surts de la feina i corre cap als nens de l'escola, corre cap allà. També estem en una societat, no?, que t'incentiva a anar ràpid per la vida, ja sigui en transport públic o si tens un vehicle propi, doncs anar ràpid, corre, que has d'arribar a la feina a tal hora, que si no et fan fora, corre als nens de l'escola. Si estiguéssim en una altra societat més igualitària, doncs potser no hauríem de treballar tantes hores. La gent, i es podrien fer vehicles que simplement deixin a la velocitat que et permeteix arribar tranquil·lament als llocs. Sigui 80 o 100 km, no sé, no conec ja els nivells tècnics aquests, però tot es relaciona. Està clar. Val, doncs, veurem aviam com evoluciona el cas, si es fa l'altre pleit o no es fa, i ja ens tindreu informats. Exacte. Entesos. Vinga, doncs. Gràcies. Vale, merci per la informació i fins la propera. De res, salut. Vale, salut. Vinga, pues aquí ha quedat. Estic segur que aquest tipus de judicis a la gent li interessen molt. Interessen molt perquè són temes que en qualsevol moment poden presentar-se'ls. Està clar. Vale. Entrem a la... A la moguda de Geòrgia? Sí. Doncs sí, si voleu, sí. Sí, sí. Tenim, sí, 20 minutets, abans no toquem el Julián. Endavant. Así que vamos a allá. Sí, bueno, podríem començar llegint un article que vaig trobar del Noam Chomsky. Molt bé. I que ens, i així també ens posarà una mica en... Vale. En perspectiva del què i el probable per què. D'aquest conflicte que va sorgir entre Geòrgia, Ossètia i Rússia en un inici. I l'article, ell doncs comença així. Vale. El títol és Geòrgia i los neoconservadores. y diu: horrorizado por las atrocidades que cometieron las fuerzas invasoras estadounidenses en las Filipinas y por el vuelo retórico acerca de las nobles intenciones que acompañan de manera rutinaria los crímenes de Estado, Mark Twain admitió que estaba incapacitado para blandir la formidable arma de la sátira. El objeto de su frustración era el famoso general Frederick Faston. Ninguna sátira sobre Faston puede llegar a la perfección, lamentó Twain, pues Faston ocupa esa cumbre por su cuenta. Él es la sátira encarnada. La conjetura de Twain pareció repetirse en recientes semanas, durante la guerra entre Rusia, Georgia y Osetia del Sur. George Bush y Condoleezza Rice y otros dignatarios invocaron de manera solemne la santidad de las Naciones Unidas y advirtiendo que Rusia podría ser excluida de las instituciones internacionales al adoptar acciones en Georgia que contradicen los principios de la ONU. La integridad territorial y la soberanía de todas las naciones debe ser acatada de manera rigurosa, señalaron, cuando aludían a todas las naciones, excluían al parecer, aquellas que Estados Unidos elige atacar, Irak, Serbia, tal vez Irán, y una larga familiar lista de otras. El socio menor se unió al coro. El secretario de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, David Miliband, acusó a Rusia de comprometerse en formas de diplomacia propias del siglo XIX al invadir un Estado soberano, algo que Gran Bretaña nunca haría en la actualidad. Tales actos, añadió Miliband, no son la forma en que las relaciones internacionales deben concretarse en el siglo XXI. De esa manera, sumó su voz a la de Bush, quien dijo que la invasión de un Estado soberano vecino es inaceptable en el siglo XXI. El juego entre la sátira y la vida real se hace inclusive más iluminador, escribe Serge Halimli en Le Monde Diplomatique, cuando para defender las fronteras de su país, el encantador y proestadounidense Mikhail Sakabashi repatria parte de los 2.000 soldados que había enviado a invadir Irak, uno de los más grandes contingentes despachados a la nación árabe, aparte de los de los estados guerreros. Prominentes analistas se unieron al coro. Feret Zagira aplaudió la observación de Bush de que la actitud de Rusia es inaceptable en la actualidad, a diferencia del siglo XIX, cuando la intervención de Rusia hubiera sido considerada un procedimiento normal para una gran potencia. Por tanto, debemos desarrollar una estrategia para que Rusia ingrese al mundo civilizado, donde la intervención es impensable. Siete de los miembros del Grupo de los Ocho, las principales potencias industriales del mundo, emitieron un comunicado condenando la acción de nuestro miembro del G8, Rusia, pues aún no entiende el compromiso anglo-estadounidense de no intervención. La Unión Europea realizó una reunión de emergencia, algo bastante infrecuente, para condenar el crimen de Rusia. Fue la primera reunión de este tipo desde la invasión de Irak, que por cierto no generó condena alguna de la Unión Europea. Rusia pidió una sesión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU, pero no se llegó al consenso alguno, pues, de acuerdo con los diplomáticos del Consejo, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros rechazaron una frase que pedía a ambas partes renunciar al uso de la fuerza. Las reacciones recuerdan las observaciones de George Orwell sobre la indiferencia ante la realidad que exhibe un nacionalista, quien, lejos de desaprobar las atrocidades cometidas por su propio bando, tiene una notable capacidad para no escuchar nada acerca de ellas. La básica historia no está seriamente en disputa. Osetia del Sur y Abjasia, que tienen puertos en el Mar Negro, fueron asignadas por Joseph Stalin a su nueva nativa Georgia. Ahora los dirigentes occidentales señalan con firmeza que las órdenes de Stalin deben ser respetadas. Las provincias disfrutaron de cierta autonomía hasta el colapso de la Unión Soviética, en 1990. El ultranacionalista presidente de Georgia, Zabin Gazamkudirdia, abolió las regiones autónomas e invadió Osetia del Sur. La guerra que siguió dejó 1.000 muertos y decenas de miles de refugiados. Una pequeña fuerza rusa supervisó una tregua prolongada, difícil, que fue rota el 7 de agosto cuando el presidente georgiano, Saakashvili, ordenó a sus fuerzas invadir. De acuerdo con gran cantidad de testigos, informó The New York Times, el ejército de Georgia comenzó a bombardear sectores civiles de la ciudad de Tbilisi así como la base de las fuerzas de paz de Rusia, usando artillería pesada y cohetes. Em queda una pàgina i mitja més. Tens una trucada per passar o... perquè si no la passaríem abans i acabo de llegir l'article després. Vale, dir, perquè queda bastant. Com veieu, també ens ha avisat que no és sobre el tema que estem tocant. La passem ja, si voleu. Bueno, sí, sí, sí, sí, després acabem... Vale. Sí, sí, sí, sí. Hola, bona nit. Sí, hola, bona nit. Què tal, hola, com estem? Bé, anem bé. Sí. Molt bé. No, que t'anava a dir... Vaig dir que revista de la... De la, bueno, com pots dir, de, bueno, de la nova economia, de la crisi. Sí, no, sí, la sí, que he vist la Iacrua. Ah, Iacrua, vale. Sí, com es diu la paraula aquesta? El decreixement. Sí. Sí. Sí, el passa que, no sé si feia molt de mal al capitalisme el decreixement. No, la pregunta, a mi em sembla una... No faria molt de mal, no, el capitalisme? El decreixement? Sí. Hombre, així a bote pronto, el decreixement és un concepte alternatiu, és un concepte que no és capitalista, que és una... No ha de defensar el capitalisme, sinó fer mal al capitalisme, no faria molt de mal, no? Sí, sí, t'entenc. Home, faria mal en el sentit o en la mesura de que quanta més gent ho apliqui, pues menys... No sé com dir-t'ho. O sea, practicar el que són les pautes del decreixement implica que mentre les practiquis no practiques pautes capitalistes per defecte, saps? Vull dir, jo què sé, per defecte anem a treballar i si hem de fer servir el cotxe, doncs gastem benzina i no sé què, i acabem alimentant el capitalisme encara que no sigui la nostra voluntat fer-ho, però no ens queda més remei, entre cometes. Mentre que les pautes que marca el decreixement, pues, d'alguna manera, el que fan és impedir que practiquis aquest rotllo capitalista, que acabis alimentant el capitalisme. Vull dir, contra més gent agafi i de cop i volta es comenci a anar pues, amb bicicleta a tot arreu, comenci a treballar la terra, s'organitzi a nivell de petites comunitats, a nivell local i tota aquesta sèrie de qüestions, que, bueno, que el tema del decreixement es pot xerrar una bona estona, però contra més gent ho practiqui, pues, clar, menys s'alimenta el capitalisme. Aquest és el mal que se li faria, no? Jo penso que sí, que diguéssim és com... La base del capitalisme és el creixement infinit. Exacte, no? I això seria invertir el principi capitalista, no? Sí, el que passa és que si salta les comunes hippies, que volien fer també ser persones primitives, també va fracassar. El capitalisme va tindre armes per combatre allò. Com la droga i això. Exacte. Desfer la... Bueno, que té moltes armes a l'estat. Sí, bueno, però el que passa que també és el de sempre, no? Conèixer l'enemic per poder-lo combatre. Contra més coneguis tu quines són les seves armes, pues més et podràs defensar i fer la teva, no? Sí, el que passa és que seria radical la teoria del caos. Que també és una altra cosa a explicar. Ens la pots explicar, tu? No, jo no sé molt d'això, no? La teoria del caos, no? Però no sé... Bueno, no sé, continuem a comunicar perquè no vull interrompre molt. Bueno, de totes maneres ja està bé que ens truquis per comentar això, perquè de vegades en el programa, pues, si no ens ve ningú i ens posa sobre la taula aquests temes, tampoc els toquem. Ja, ja. Perquè, bueno, no arribem a tot, però està bé. Està bé que la gent sàpiga que n'hi ha maneres de practicar tipus d'organitzacions diferents al capitalisme i que els hi fan mal als capitalistes, clar, només faltaria. Sí, lo que pasa es que como la estat té molta informació, pues sempre es veu que guanya ell sempre. Està clar. Intenta guanyar. Sí, però, bueno, no sé, en plan utòpic, si de cop i volta d'avui a demà, en comptes d'anar tothom amb cotxe o el que sigui, pues comencés la gent a anar amb bicicleta, pues ja et dic, un altre gall cantaria, també. Sí, clar. A veure, que no vol dir que s'acabaria res, però per lo menos quedaria més evident la responsabilitat de l'Estat, pues, amb el frau del petroli i amb totes aquestes històries, no? I es quedarien més sols. Però bueno, aquí estamos, tu, seguim endavant. Vale, no penses que vull escoltar el comunicat de Jorge i després penjaré. Ah, vale, vale, perfecte. No puc sintonitzar la vostra ràdio. D'acord, d'acord, pues ja ho tenim en compte. Sí. Endavant amb el comunicat. Gràcies per trucar, eh? Salut. Salut. Bé, doncs, com continuar en el moment en què Geòrgia va fer el primer atac cap a Ossètia del Sud, i seguim doncs amb la predecible resposta de Rússia, fue desalojar a las fuerzas georgianas del sur de Ossetia. Rússia procedió a continuación a conquistar partes de Georgia y luego se retiró parcialmente a las cercanías de Ossetia del Sur. Hubo muchas bajas y atrocidades, tal como es normal, los inocentes sufrieron mucho. Como telón de fondo de la tragedia en el Cáucaso hay dos apuntes cruciales. Uno es el control del gas natural y de los oleoductos desde Azerbaiyán hasta Occidente. Georgia fue elegida por Bill Clinton para circunvalar a Rusia y a Irán, también fuertemente militarizada para ese propósito. Por lo tanto, Georgia representa un valor estratégico muy grande para nosotros, observa Brzezinski. Es de notar que los analistas se están poniendo menos reticentes para explicar los reales motivos de Estados Unidos en la región, a medida que los pretextos de sombrías amenazas y de liberación se desvanecen y se hace más difícil eludir las demandas para que retire sus tropas de ocupación de Irak. Es por eso que los editores de The Washington Post criticaron a Barack Obama por considerar Afganistán el frente central para Estados Unidos. El periódico recordó que Irak se halla en el centro geopolítico de Medio Oriente y contiene algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y que la importancia estratégica de Afganistán empiece con relación a Irak. Una bienvenida, aunque tardía, admisión a la realidad de la invasión estadounidense. El segundo tema de división en el Cáucaso es la expansión de la organización del Tratado del Atlántico Norte en dirección al este. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, Gorbachev aceptó una concepción para que resulta asombrosa a la luz de la historia reciente y de las realidades estratégicas. Aceptó que una Alemania unida se uniera a una alianza militar hostil. Gorbachev aceptó la concesión sobre la base de garantías de que la OTAN no ampliaría su jurisdicción hacia el este, ni una sola pulgada, en las exactas palabras del entonces secretario de Estado Jim Baker, de acuerdo con Jack Matlock, embajador de Estados Unidos en la Rusia en los cruciales años del 87 al 1991. Clinton rápidamente abjuró de ese compromiso y también desechó los esfuerzos de Gorbachev para poner fin a la Guerra Fría mediante una cooperación entre los socios. Y la OTAN rechazó una propuesta rusa para una zona libre de armas nucleares entre el Ártico y el Mar Negro, que podría haber interferido con planes para ampliar la OTAN, según Michael McGuire, un analista de estrategia quien trabajó en la OTAN en tareas de planificación. Las esperanzas de Gorbachev fueron abandonadas ante el triunfalismo estadounidense. Los pasos de Clinton fueron rápidamente escalados por la agresiva postura y las acciones de Bush. Matlock escribe que Rusia podría haber tolerado la incorporación de exsatélites de Rusia en la OTAN si Estados Unidos no hubiera bombardeado Serbia y hubiera continuado su expansión. Pero en definitivas cuentas, misiles balísticos en Polonia y la intención de que Georgia y Ucrania se unieran a la OTAN cruzaron las líneas rojas. Y la insistencia de reconocer la independencia de Kosovo fue el colmo. Putin ha aprendido que las concesiones a Estados Unidos no resultan recíprocas, sino que eran utilizadas para promover el control de Estados Unidos sobre el mundo. Una vez que tuvo la fuerza de resistir, lo hizo, en Georgia. Se habla mucho sobre una nueva Guerra Fría, instigada por la brutal conducta de Rusia en Georgia. Hay motivos para alarmarse por contingentes navales de Estados Unidos en el Mar Negro, algo homólogo en el Golfo de México difícilmente sería tolerado, y por otras señales de confrontación. Las recientes visitas del presidente Dick Cheney a Georgia y Ucrania son temerariamente provocadoras. De todas maneras, parece muy difícil que exista una nueva Guerra Fría. Para evaluar la posibilidad debemos tener en cuenta con claridad la vieja Guerra Fría. Más allá de la retórica, la Guerra Fría fue en la práctica un pacto tácito en el cual cada uno de los rivales tenía libertad para apelar a la violencia y a la subversión a fin de controlar sus dominios. Para Rusia eran sus vecinos orientales, para la superpotencia global, la mayor parte del mundo. Una alternativa sensata es la visión de Gorbachev rechazada por Clinton y socavada por Bush. Un consejo sensato fue ofrecido hace poco por el exministro de Relaciones Exteriores de Israel, historiador Shlomo Ben-Ami. En un artículo escrito en la prensa libanesa, Ben-Ami dijo que Rusia debe buscar una genuina asociación estratégica con Estados Unidos y Estados Unidos debe entender que, cuando Rusia es excluida y despreciada, puede arruinar las cosas a escala global. Ignorada y humillada por Estados Unidos desde que concluyó la Guerra Fría, Rusia necesita incorporarse a un nuevo orden global que respete sus intereses como una potencia que resurge, no con una estrategia antioccidental de confrontación. Noam Chomsky. Molt bé. Pues la veritat és que dona una pila d'informació i ens serveix bastant per contextualitzar el tema. I tant. Bueno, el primer és que la situació ara és molt més perillosa que els anys 40, 50, 60. És més perillosa perquè quan la Rússia era la Unió Soviètica, sabies que hi havia un enfrontament ideològic i que almenys un dels cantons tenia escrúpols. Els russos no han portat mai la guerra a Europa. Els soviètics no havien portat mai la guerra a Europa, mai. Ells són europeus també. Els que havien vingut a fer la guerra a Europa sempre eren els americans. Els russos no, bueno, els soviètics no van començar mai cap guerra a Europa. Mai. No haurien tirat mai la bomba atòmica els soviètics a Europa. Aquests d'ara ja no és una qüestió ideològica, ara són tan gàngsters els que tenen el poder a Moscou com els que tenen el poder a Washington. Ara és una baralla de gàngsters, igual que en els anys 20 els gàngsters a Chicago es disputaven les àrees de la ciutat per explotar els negocis, la prostitució, l'alcohol. Ara aquestes dues potències estan disputant el món com si fossin dues bandes de gàngsters diferents, sense cap principi ideològic de cap classe. Es tracta únicament de fer negoci. Aquest és el factor... Una partida d'escacs. Un altre dels articles que vaig trobar explicant més o menys què havia passat, realment tota l'estona feia una analogia a una partida d'escacs. Però tenint en compte el que dius tu, Francesc, jo més que una partida d'escacs, jo diria una partida d'escacs amb trampes. Home, aquí no... les regles es canvien segons els interessos i segons la força de cadascú. Aquí no hi ha respecte per res, tot Pol. I els Estats Units és el primer que ha arribat al punt de no respectar ningú i pensar-se que Rússia ja no és una potència, que Rússia no és ningú i que pot fer el que vulgui davant de Rússia. El que avui per avui Rússia continua sent un dels països més grans del món i es vulgui o no té la història que té i continua sent una potència. I és això, és allò, si tu l'ataques pues es defensarà i ho farà amb força. No ens pensem ara que Estats Units pot fer el que ha fet a Iraq a Rússia. No, és que no poden ni a Corea. Aquests sí que tenen armes de destrucció massiva. No s'atreven ni a Corea, no? Ja no direm amb Rússia, que per altra banda, amb totes les guerres que ha tingut Rússia, ja sabem l'experiència que tenen en saber-se espavilar. I en aconseguir que la majoria dels seus enemics pues, acabin marxant amb la cua entre les cames, pelats de fred. Sí. El que està clar és que ara també la història, inclús en aquest tema, en el punt bèl·lic, també ja està en un grau més elevat i més desfassat, no? Perquè ara ja estem parlant d'una història de que a la seva màfia, no, els porta a amenaçar-se mútuament, amb apretar un botonet, enviar quatre míssils cap a una banda que no és la seva, però bueno, massacrar tot el planeta, vull dir, o sigui... La història ja s'està passant de castany oscuro fa temps, no? No sé, a mi del comunicat també n'hi ha una cosa, una frase que m'ha cridat l'atenció, que és quan parla de que el president de la Rússia actualment, no, pues s'ha donat compte de que fer concessions en els yanquis no és una qüestió recíproca, no? I això m'ha recordat el que tantes i tantes vegades hem denunciat de la història dels estats podrits d'Amèrica, no? Des dels seus orígens, no? Que és una història basada en la traïció, no? En aconseguir, pues, primer amb els indígenes nord-americans, fer-los signar qualsevol mena de tractat que reflexava qualsevol mena d'història que en un moment donat podria vetllar, pues, pels seus drets, les seves terres, la seva història, la seva integritat. Suposat tractat de pau. I cada arribant d'igual a igual es parlaven de territoris i de respecte als territoris sagrats i propis dels indígenes de tota la vida i tal, i després pues, bueno, un cop signat el tractat els indígenes respectaven, ells no respectaven i mataven a tot Déu, i així poc a poc van anar guanyant el terreny que tenen avui en dia. I bueno, pues, no sé, que també això és un reflex, no, de la història. Aviam, tal com ho planteja el comunicat, pues, pintaria el president rus una mica d'ingenu, no? Jo crec que no ho és tant, que bueno, que això és algú que qualsevol persona que tingui dos dits de front i tal, pues, ja se n'haurà donat compte de veure-la. El que passa que sí que també és una manera de posar a la mateixa alçada, no?, aquestes dues bandes de gàngsters, no? També ho posa sobretot pel fet de que en el passat ja els va pecar de molt ingenu, políticament parlant, en aquest sentit. I va donar unes concessions que no hauria d'haver donat mai dintre la visió de Rússia. I d'això diu que aquest que ja, bueno, que ja no hi és, que ara no és primer ministre de Rússia, ara està el Mendeleev, ell està darrere, no? En una altra entrevista que tenim d'ell diu que ell no va decidir res, que ell estava a Beijing de festa i que tot ho va fer el president, però bé, tots sabem que el president és el seu home i que molt probablement faci molts pocs moviments sense estar en plena consonància amb ell, amb el senyor Putin. Està clar. Bueno, que també ens trobem amb un paranàssima vegada davant d'una situació d'aquelles amb les que el fort se n'aprofita del dèbil, no? Perquè jo no recordo com va anar la història de la independència de Geòrgia, però el que està clar és que ara, per una banda i per l'altra, o sigui, tothom s'ha estat fent el joc mútuament fins a arribar a aquesta situació, no? Perquè amb els russos pues, poder no els interessava tant el tema, però clar, també han salit el trapo pues, per el que deia el comunicat. Però al final aquí qui guanya pues, és el que de sempre, no? Els principis de los gangsters i de la màfia, no? El tot val i venga, no? I la gent civil que s'ha quedat pel camí, pues, ningú en xerra d'ella, no? Tothom parla d'interessos, de les megapotències i no sé què i no sé quantes, però jo què sé quanta gent s'ha encarregat ja, tu. El Chomsky sí que ho diu. Sí, aquí moltíssima gent. Però a més d'això, no? Una de les coses que comentes del passat, no? Que Ossètia i Abjàcia formen part de Geòrgia des de que Joseph Stalin va decidir que ho formessin part, després de la caiguda del mur, a partir de la dècada dels 90, Geòrgia va deixar Ossètia i Abjàcia sense cap dret. Rússia li va donar, va acceptar els drets autonòmics que ells van intentar agafar, els va respectar. Ningú més els ha respectat ni els ha tingut en compte, o sigui, no els considerava com a autonomies, ni molt menys. El fet de Kosovo, amb aquesta nova independència forçada gràcies als Estats Units, doncs Rússia ha dit, home, aviam, això ja és recochineo. Aquí esteu impedint a aquesta gent que pugui viure perquè els altres no els hi donen res, no els hi permeten res i la inversió és totalment nula pel fet de que diuen que són prorussos, i amb els altres forceu a que hi hagi una independència. Què passa aquí? Llavors, dintre tot això, entre altres, aquí tenim un altre article que ja seguirem també amb altres dies que puguem anar traient cosetes, un article on ens ensenyaven diverses fotos en les quals en alguna d'elles doncs, sembla ben bé que hi ha algun membre d'Estats Units entrenant a forces de Geòrgia. I a l'entrevista del senyor Putin, que ja també farem un esquema ben ràpid perquè són moltes pàgines, doncs una de les coses que diuen és que estan acabant d'investigar per provar si realment hi havia membres dels Estats Units en el camp de batalla. Ja no només entrenant, perquè ja se sap que molts estats tenen tractes amb entrenadors d'altres estats per ensenyar noves formes o velles fórmules canviades de forma, ja siguin del Mossad, ja sigui la CIA o ja sigui altres països, la Guàrdia Civil també va donant tumbos pel món fent aquestes coses, i o realment van participar en la guerra, en aquest primer atac a Ossètia, disparant als civils i demés, i després bueno, ajudant l'exèrcit davant l'entrada russa. Tenim la trucada amb el Julián. Sí, seguirem la setmana que ve amb el tema. Seguirem la setmana que ve i ja veurem, bueno, segur que d'això seguirem sentint en parlar notícies. Possiblement no serà una altra guerra de Geòrgia pròpiament dit, però sí que anirem veient i s'ha d'estar atent als moviments que puguin anar bé per allà al Caucas i una miqueta més al sud, Uzbekistan i tota aquesta zona fins a arribar a Iran, que és la, bueno, la zona entre mitja d'Iran i Rússia, que Estats Units i la Unió Europea doncs tenen forts interessos. Pues seguirem, de mentre. Hola, Julián. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ahí. Pues nada, aquí, debatiendo cosillas. ¿Cómo? ¿Haciendo hostias? No, debatiendo cosas, cosillas. ¿Qué? Debatiendo cosas, perdón. Bueno, repartiendo hostias metafóricamente también, ¿eh? Bueno, estamos así, hablando de las hostias que reparte Bush. ¿Y usted ha oído las declaraciones de Zapatero en Nueva York? Ah, no he estado, acabo de llegar a la casa, pero ya habló, ya dieron los 5 minutos. Bueno, creo que sí, porque aquí están repitiendo mucho sus declaraciones. Ah, sí, ¿qué fue lo que, de qué habló el tío? Bueno, dijo que la economía española es la mejor del mundo. Ah, dijo que habló de economía. Sí. ¿Por qué eso es tan raro? Bueno, y también dijo que quiere que el Estado español sea muy amigo del gobierno yanqui. Ajá. Esas dos cosas sobre todo dijo. Bueno. Nada nuevo, nuevo, sí. Pero un poco triunfalista. Ah, sí, positivo, sí, bueno. ¿Todavía quedan cuántos años para la elección? ¿3 años todavía quedan? Sí. Claro, tiene una chequera en blanco ahí, bueno. Sí. Bueno, honestamente yo no les contacté a este Carlos Rosero, estaba súper ocupado. Yo voy a verlo el próximo lunes personalmente. Ajá. Colombiano, y es que estamos exactamente por esa misma razón, porque como es bien, estamos preparando todo para la semana que va a estar acá la gente. Y mi tiempo me ha quedado, o sea, bueno, ya como sé que lo va a ver de todos modos, pues más fácil que hable con él personalmente. Claro. Y ver que se puede, no sé, ustedes qué inquietud tienen ustedes. Yo desde, a menos si me van a preguntar de la bolsa, de Lehman Brothers, de JP Morgan, de todo esto lo que está pasando acá en Estados Unidos, no sé qué decirle. O sea, pero usted paga impuestos, ¿no?, en Estados Unidos. Claro. Claro. Y ahora, ¿sabe usted que con su dinero el presidente Bush va a ayudar a los grandes bancos? Sí, exactamente, para tapar ese hueco. Pero eso es lo que hace en los últimos 30 años están promoviendo los neoliberales, de que sí, de que hay que liberalizar la economía, que un estado pequeño, gobierno pequeño, que no debe haber intromisión en los asuntos, el estado no se puede intrometer en el campo privado, desregulaciones y todo eso, y entonces se van al suelo y son los que le están pidiendo al gobierno de que los saquen del apuro. Y que tiene que pagar, sí, la gente del montón, o sea, son los que tienen que pagar por ellos, o sea, esto es ridículo. Ya. Es ridículo, yo no sé. Aquí. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Como siempre hay especulaciones, pero no sé qué va a pasar, si lo que va a pasar es a corto, mediano, largo plazo, no sé. No sé si van a decir ahora que eso va también a afectar a España, no sé si están hablando ya eso allá. Sí, mucho, no sé. Mucho. Y yo no sé, ¿cuándo llega el Leonard para allá? La primera semana de diciembre. Ah, la primera semana. Leonard Weinglass, el abogado de los cubanos. Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Y usted cómo le fue todo bien en el viaje de Nueva York a allá? Sí. Sí, fue bien. Sí. Diferente que la ida, porque a la ida yo nunca había ido en un avión tan pequeño. Sí. Con solo dos motores. Sí, directo de Barcelona a Nueva York. Ajá. Y se les acabó la gasolina al llegar al Canadá. Eso sí es muy chistoso. Sí, el comandante de la nave dijo que el viento que había encontrado de cara, sí, ese viento que ofrecía resistencia al avión, ah, sí, sí, sí, había sido superior a lo esperado y por eso los motores habían tenido que consumir más, claro, combustible. Ah, entonces, wow. Empezó a excusarse, todo el mundo pendiente de cómo acabaría el tema, y sí, dijo, pero que nadie se preocupe, que estamos llegando al Canadá, sí, y vamos a hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto muy pequeño que se llama St. John's, sí, para cargar gasolina, y así lo hizo. A la vuelta esto no pasó y el avión era del mismo tamaño, dos, sí, motores y pequeño. Oh, bueno, eso sí es raro, ¿no? Sí. La gente está muy sensibilizada por aquí con esto de los aviones. Ah, sí, porque ya nadie... Sí. Bueno, ha habido un accidente muy grave el día 20 de agosto. 150, más de 150 personas muertas. Sí, pues, la compañía Spanair. Eso toca a la gente, sí, mucho, manera, claro, mucho. ¿Y cómo van los presos políticos allá? ¿Cómo está todo? Bueno, ahora está el caso de Amadeu Casellas, sí, que estuvo en huelga de hambre 76 días, sí, y la dejó cuando obtuvo el compromiso de las autoridades de que van a empezar a darle permisos para que salga de fin de semana, oh, y después el régimen abierto para trabajar fuera de la cárcel. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues, valió la pena la huelga. Sí, claro. Ahora se trata de hacer el seguimiento para que cumplan. Claro, claro, hay que estar ahí, vigilando, uh-huh, nada más. Sí. Porque si no... Otra cosa. Hoy el periódico El País de Madrid publica una página entera, ajá, con declaraciones de Ingrid Betancourt. Ah, sí, que es la parte más importante que hizo. Bueno, lo que dice es, no quiero volver a ser política. Por ahora. Sí. Uh-huh. La ex candidata presidencial de Colombia creará una fundación. Ajá. Y luego hay otro titular, familiares de los secuestrados piden a la ex rehén que luche por su liberación. Y ella eso lo contesta con cosas muy vagas como, mi corazón sigue encadenado a esos árboles de la selva. Sí. Sí, lo de la fundación suena a que oficialmente no va a hacer política, extraoficialmente será alguien que intentará tener gran influencia. Sí. Sí, yo no sé. Que, o sea, quién sabe, ya tiene miedo de ahí, que le vaya a Colombia la maten. Uh-huh. Uh-huh. Y ya después de lo que le pasó, quién sabe, no creo que tenga muchas ganas de estar otra vez metido en ese cuento, yo no sé. Uh-huh. No sé, pero eso dice la gente ahora, después de un par de años, quién sabe, a lo mejor cambia. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que es el pensamiento ya en este momento, en esa coyuntura, lo que sea, pero, uh-huh, pero como sea, yo no sé qué va a pasar. Mm. Los problemas son los secuestrados y los que se quedaron, que son una cantidad inmensa. Uh-huh. Y lo que decía la gente, que si llegaban a liberar a Ingrid Betancourt, pues ya el resto pasaba al olvido. Exactamente, salió, uh-huh, ella, y ya los otros se quedaron allá en el olvido. Uh-huh. O sea, ella era la más importante y no sé. Uh-huh. Era la joya de la corona de las FARC. Uh-huh. Pero entonces ahora se quedaron sin eso y no sé, o sea, quizá cuál va a ser el destino, no sé. Uh-huh. Los estamos volviendo a mencionar estos días porque están hablando que sí, que los olvidaron y todo eso. Uh-huh. Y no sé, que va a haber que quiere las FARC, o que van a hacer las FARC, uh-huh, en las próximas semanas o meses. Uh-huh. Ahora que las tienen tan arrinconadas y no sé, tiene que deberían proponer algo, porque yo no sé, uh-huh, se van a morir allá en el monte como lo han estado matando, y y ya el fundador se les murió hace un par de meses y no jamás van a llegar al poder, que eso era el objetivo de ellos, no van a llegar al poder nunca, ni bajo este gobierno ni bajo ningún otro, y yo no sé si cuando ellos se van a dar cuenta de eso, cuando se les va a dar la gana de darse cuenta de eso, yo no sé. Están terminando como el sendero luminoso, como los acabaron. Los acabaron y yo no sé, van por ese mismo camino, yo no sé. Y el Tupac Amaru. Y eso que Perú lo hizo sin ayuda militar de Estados Unidos, yo no sé. Entonces hace 10, 15 años. Pero mire, son las 6:01. Vale. Entonces ustedes ya tienen que apagar todo. De acuerdo. Nos vemos de pronto el próximo jueves, ¿ok? Muy bien. Bueno, saludos. Salud. A todos, ¿okay? De acuerdo, Julián, que vaya muy bien. Bye, Fernando. Vale. Salud. Vale, pues aquí ha quedat la intervenció amb el Julián aquesta setmana. I res, que hauríem d'allà anar plegant. Vale. Jo només volia recordar pues, les activitats d'agenda que hem comentat, més una més, perquè s'ha de dir ara abans d'acabar el programa en directe que jo ho he dit al principi, però claro, no he sigut conscient fins que no portàvem una hora, que jo estava una mica empanat i això ha provocat que la primera part del programa s'escoltés en directe la del programa de la setmana passada. Això no impedirà que demà divendres de 11 a 1 i dilluns de 1 a 3 de la tarda s'escolti aquest programa íntegre, però abans de que això passi us farem 5 cèntims de les activitats d'agenda que us havíem comentat, perquè el dilluns ja hauran passat, però demà divendres encara les podreu escoltar. I encara hi sou a temps, vale? La primera seria, bueno, començarem per la que no us hem dit, que és pels dies 25, 26 i 27 de setembre, o sigui, començava avui, demà i el dissabte, amb el nom de CREA, comença el 5è Festival d'Arts Escèniques Rares. El que hi havia avui ja no us ho direm, però demà teniu portes obertes a la Cosa Nostra, que és el carrer Beret número 83, i teniu una sèrie d'espectacles. Tenim la penya de Mr. Shure, que fan festa patxanga, la Cabeza Descalza, que fan show multimèdia, les Trifàsiques, que és un show de sigles, BDSM, que no tinc ni idea què és, Río Tuberales, que és el nostre col·leguilla Valero del Chanquete Muerto, pues fent una atmosfera hostil, Amanita i los Faloides, que fan electrogrunge, i després pel dissabte 27, també a la Cosa Nostra, a partir de les 8 de la tarda, teniu Ruco Prax, la Quadra Màgica, Semolinica, tercer concurs de llançament de PCs, Envasado al Vacío i New Entity. Vale, penya? Això per una banda, el CREA, per aquest finde. Després, el dissabte, tenim un concert que s'organitza des de la Ràdio Bronca, concert Do It Yourself, a les 9, comença a les 9 puntual a l'Ateneu Llibertari del Besòs, i comença a les 9 puntual perquè acabarà a la 1. Per qui no ho sàpiga, l'Ateneu Llibertari del Besòs està a la Rambla Prim número 76, que podeu arribar amb el metro línia 4 de Besòs Mar, i pel bo d'ajut de 3 lerdos tindrem els Derrota des de València, Quiste des de l'Hospitalet, Hijos Tarados de Molins de Rei i Crani Sèptic de Barcelona, i ens recomanen que ho fem nosaltres mateixes. I ja per últim, la xocolatada de reapertura després d'obres al local de l'Ateneu Llibertari de Sants, al carrer Maria Victòria número 10, el diumenge 28 de setembre a partir de les 6 de la tarda, amb música, poesia i xocolata. Vale? Dit això, és tot el que ha de ser el programa d'avui. Vale. Fins la setmana que ve, salut i bronca, i ens despedirem amb un altre tema de l'atac de la basura radioactiva, de l'altre disco que vam pillar, un dels altres que vam pillar, que és l'Artificial, editat a l'abril del 2008, i punxarem una versió dels Vòmito, però versió atac de la basura radioactiva, que es diu Soy una bomba. Vale. Venga, penya, fins la setmana que ve, salut i bronca. Salut.